تئی خونہ درائے گے بند کنگے خاطرہ ماں پھٹی کنگائیں تئی خونہ درائے گے بند کنگے آترا ماں پٹھی کنگائیں۔